مکہ کے لیے نکلے، صحابہ کو افطار فرما دیا، خود بھی افطار کیا اور صحابہ کو افطار کامل فرما دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترجمہ جمہور کی تائید ہی میں منعقد فرمایا. اب ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ یہ ہے، اگر مسافر نے روزے کی نیت کر لی تو کیا وہ افطار کر سکتا؟ جمہور علماء فرماتے ہیں کر سکتا، یہی ایک سرشا کے رائے. بادشاہ فیہ کہتے ہیں افطار کا حق نہیں، یہ حنفیہ کا مذہب ہے. اور اگر کسی آدمی نے حضر میں روزے کی نیت کی پھر سفر شروع ہو جائے تو جمہور کے یہاں افطار کرنا مباح نہیں. مزنی احمد اسحاق کہتے ہیں افطار کرنا جاری. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكبيرة افطر فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكبير ما هم بين الاصحاب وما هم بين القبيل بفتح الكاف. ایک چشمے کا نام جو عثمان قدید کے بیچ میں ہے، قدید بن القاف مصور سن. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من باب بلاد دیمان ہے. آپ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے، بہرحال اس حدیث کا باب گزشتہ سے تعلق ہونا چاہیے، اور وہ تعلق یہ کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں افطار کیا اور آپ نے اس پر کوئی نکیل نہیں کی، جس سے معلوم ہوا کہ سفر میں افطار کرنا جائز ہے. اور کسی لوگوں کی ترتیب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے میں سفر شروع کرے گا اس کے لیے افطار کی گنجائش نہیں. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے دو ترجمے منتقل کی ہیں. ایک اصل سفر والافطار اور دوسرا الاسامہ یامن میں رمضان سے مسافر. پہلا ترجمہ اصل ہے اور دوسرا ترجمہ ضمنی ہے، کیونکہ اس کی حدیث سے پہلے ترجمے کی حدیث سے مسئلہ اور نکلتا تھا، اس لیے اس پر تنبیہ فرما دی. اب یہ بات بلا ترجمہ لا کر اصل ترجمے کی طرف رجوع فرما رہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ سفر میں سونے افطار دونوں جائز ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله بن حدثنا عن الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض اسفاره مسلمين في شهر رمضان. اس سے ابن حجر کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے، سن نفل حاصل ترتیب یہ کہ روایت الباب میں سن وارد کو سن نفل پر محمول کرنا صحیح نہیں. اسی روایت میں مسلم شریف میں رمضان ہونے کی تصریح وارد ہوئی ہے، في يوم حار حتى يزال مجرى يضرب على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. یہی دونوں حالات اس سفر میں روزے سے باقی سب نے خیال کر دیا. امام بخاری نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ سفر میں سو مختار تم جائز تو ان پر یہ اشکال وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا سمجھے سو کے سفر تو انہوں نے اس ترجمہ الباب سے اس کا جواب دیا اور حاصل یہ ہے کہ یہ ارشاد ان لوگوں کے حق میں جن کے لیے سوم گناس ہوتا ہے ان کو روزہ رکھنے سے دشواری اور ضرور ہوتا ہے. یہی ابن خزیمہ ابن جریر الطبری کی رائے ہے اور ان سب حضرات سے پہلے ابو عبید القاسم علیہ السلام نے حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے. نمبر دو, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو رخصت نہ قبول کرتا ہو, اعراض کرتا ہو. نمبر تین, امام طحاوی کہتے ہیں لیس من البر الصوم میں بر منفی سے مراد بر کامل ہے. یہ کوئی بڑی نیکی نہیں کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے اور بہت سی دوسری نیکی کو چھوڑ دے. علامہ ابن حلب یہاں پہنچ کر امام طحاوی پر سخت برف روکتا ہے اور فرماتی ہے ھذا تحریف للکلم ام مواضعه. طحاوی کی توجیہ تحریف الکلم ام مواضعه ہے. حدیث میں صاف کہا گیا لیس من البر الصوم فی السفر, یہ نہیں کہا گیا ہے لیس من البر الکامل. عالم کی بات بار وقت اچھی ہوتی ہے, بار وقت کمزور ہوتی ہے. کوئی عالم ایسا نہیں جس کی ہر بات کو ہر آدمی تسلیم کر لے. کچھ نہ کچھ ان کو کہہ دو آرام کرنا, چلیے آپ سے بہت آرام کر رہے ہیں نا, تھوڑا وضو کیجیے دوسرا آرام ملے گا آپ کو. جب گھر جانا تو ابا سے کہنا ابا مجھے پڑھی پڑھائی کتاب مل گئی, میں ٹھاٹ سے سوتا تھا سبق میں. تو یہ تو آپ روزانہ کرتے ہیں, ایسا کریں آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کی کوئی زیارت نہ کر پائے. جی اس میں آپ کی بڑی بدنامی, اب آپ اٹھیں گے تو سب آپ کی زیارت کریں گے, لوگ کہیں گے اچھے یہی صاحب ہیں جو سبق میں سو رہے تھے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد الناصري بن حسن بن عامر بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد جهل الى عامر فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. وبالإسناد الى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض بعض في الصوم والإفطار. امام بخاری نے بتا دیا کہ انکار روزہ رکھنے پر اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ روزہ مشقت کا سبب بن گیا, ورنہ اگر مشقت نہ ہو تو پھر کوئی اشکال نہیں. صحابہ سفر کرتے, کوئی روزہ رکھتا, کوئی انکار کرتا, کوئی کسی پر اشکال و اعتراض نہیں کرتا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن حميد الطبري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله عادتكم كم تميل آتي ہوگی آتی آ جاتی ہے تو چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث آپ کیا کہیں, میں بات کہتا ہوں حافظ ابن قیم نے لکھا ہے نوم کی صلاح کے اور ذکر و درد سے نشے پانی چلیے آپ لوگوں کی امید آئی تعین جو سو سمجھ جاؤ کہ آئندہ اس کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کبھی نہیں مل جائے کہ اب آتی ہے رات میں گھومنے بیٹھا رہے تھے صبح بھی گھبراتا ہوں تھوڑی تصویر پڑھتا ہوں کہ اگر سو گیا تو اس سے رہ جائے نیند کیسے آتی بے فکری سے اگر فکر ہو تو نیند کیا آئے گا زبیر صاحب کو کبھی نیند آتی ہے زبیر سوچتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نہ میرا مخول بنائیں گے ان فائدہ کیا میرے آنے سے ہم پاگل ہے پاگل تیرے عقل کا چلیے تیرا ابا زندہ ہوتا تجھے ضرور مارتا دو چار چانٹے چلیے اور میں ورغلا دیتا میں کہتا بہت بدتمیز ہے آپ کا بالکل خیال ہی نہیں کرتا نہ آپ کی عزت کی رعایت کرتا اب اٹھے تو آ جاتا غصہ اور نصیب کرتا اس کو یہ جھوٹ کیسے جھوٹ کیسے ہوتے سوتا ہے یہ کوئی عزت کا خیال ہوا یہ زبیر شرارت بہت کرتا دیکھنے والا میں نے انکار زبیر تیری یہ شرارتیں کوئی تیری طرف منسوخ نہیں کرے گا تیرے باپ کی طرف بالکل سنجیدہ ہو گیا اور اس نے پھر اعتدال شروع کر دیا آدمی کو عقل بھی تو چاہیے ہر چیز میں بس کھیل کود ہی رہے جہاں چاہ سو گئے جہاں چاہ جاگ گئے چلے گئے معذور کو نہیں منع کر بیمار ہو کچھ ہوتی ہیں ایسے بچے کیا کیا لیکن وہ تو چہرے بتاتے ہیں کہ کیسے بچے ہیں نیک بچوں کا چہرہ ہی نیک ہوتا ہے اور کھٹا بلا کا چہرہ پھٹل ہوتا ہے یہ لغت کیا آج ہی لغت عجیب تم زہر لگ چلیے احتیاط کرو مجھے احتیاط اور ادب سے چیز آتی ہے بے ادب کو کبھی نہیں آتا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افطار کے سفر سے خوشی کے لیے نہیں افضل ہے جس کے لیے روزہ گرا ہوتا ہو بلکہ ایسے شخص کے حق میں بھی افطار کی سفر افضل ہے جو مبتدا ہو تاکہ اس کے افطار کو لوگ دیکھ کر افطار کر دیں چلیے اسی طرح یہاں پر وارد ہوا ہے فرفاہ الى یدہ شاید یہ تحریف ہے اصل میں فرفاہ الى یدہ اور ابو داؤد نے فرفاہ الى فیہ واقع ہوا ہے بخاری کتاب المغازی میں فوزاہ علا راحتی و علا راحلتی بارت دادا یہی ہے کہ راوی کو اس لفظ یہ لفظ پوری طرح محفوظ نہیں رہا چلیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

مخیر کی تینوں میں سے ایک کے اندر اتنے سے لازم نہیں آتا کہ افضل مقبول کے لیے ناسخ ہو. علامہ کرمانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ آیت شریفہ میں یہ ہے کہ صوم ابتداء سے افضل ہے اور آیت میں صوم کو تطوع بالفدیہ سے افضل کہا گیا اور تطوع بالفدیہ سنت ہے اور سنت سے افضل واجب ہوگا. آپ نے اگر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کرمانی کی اس تقریب پر اطمینانی کا اظہار کیا ہے, ہمارا خیال ہے کہ نانی کی تقریب غلط ہے, اس لیے کہ فدیہ بدل صوم اور صوم واجب تو بدل صوم بھی واجب ہوگا اور لفظ علاو علی الذین یطیقونہ اس کی دلیل اور تطوع بالفدیہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی فدیہ دینے میں زیادہ دے دے بجائے کہ مسکین کے دو کو کھانا کھلا دے. آگے وان تصوف خیر الرقم جو کہا گیا ہے اس کا صرف تطوع بالفدیہ سے تعلق نہیں ہے بلکہ معمدہ سے, اور مطلب یہ ہے اگر کہ روزہ افطار کر کے فدیہ دینا جائز ہے لیکن اس افطار کرنے کے مقابل میں روزہ رکھنا اصل بات یہ ہے کہ بخاری کی اس روایت میں اختصار ہوا اور یہ بات ابو داؤد سے واضح ہوتی ہے, یہی حدیث ہم نے ابو داؤد میں وارد ہوئی اور اس میں یہ تصریح ہے کہ ناسخ آیت ثانی فوراً شہد منکم الشہرہ یہاں جو کہا گیا فنسخت ہاوان تصوف خیر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ تصوف خیر لکھوں الگ تعین نہ صرف بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت داللہ علی التخیر منسوخ ہے اور اس کا مابعد منسوخ ہے اور مابعد سے مراد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ماں باپ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم تصوف خیر لکھوں کو ذکر کر دیا ورنہ مراد اس کے بعد کی آیت فمن شہد منکم الشہر پر یہ سنو ہے جیسا کہ ابو داؤد میں وارد ہوا اور وان تصوف خیر لکھوں ناسخ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پہلی ہی آیت کا ٹکڑا ہے نبی ملتی تم ہوں کہ یہ تم کام مسکین ہم تتوا کو خر الحان تسوں خیر امام شافعی فرماتے ہیں ایک آیت منگلے ایک حکم کے اور ایک آیت ایک ساتھ پوری کرتی تھی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اول آیت کے لیے آخر آیت نہ صرف ہو. دوسرا قول یہ ہے یہ آیت شریفہ محکم، اس کے بعد پھر اس کی دو تقریریں، مالکیت یہ کہتے ہیں جیسے میس آئے شریفہ سے بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے اور اس نے قدرت کے باوجود قضا کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ آئندہ سال کا رمضان آ گیا، تو اس رمضان کے گزرنے کے بعد جب رمضان گزشتہ کا کے روزے کی قضا کرے تو اس کے ساتھ ہر روزے کا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا، وعلی الذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن لوگوں نے روزے کی طاقت ہوتے ہوئے روزے کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ دوسرا رمضان آ گیا تو ان کو روزے کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہوگا. لیکن یہ تفسیر بے دلیل ہے اور سیاق آیت اس سے انکار کر آگے فرمایا جا رہا ہے ان کا سلوک ہے، تم روزہ رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے. روزہ تو رکھ ہی رہا ہے اور جب روزہ کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے تو تقسیم کا تعلق اس سے ہے. دوسرا قول یہ ہے اس آیت شریفہ کا تعلق غیر متقین سے. سوال یہ ہے کہ آیت شریفہ میں خطاب متقین کو کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے والذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ کہنا کہ آیت کا تعلق غیر متقین سے ہے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ علماء نے اس کی تین تقریریں کی. نمبر ایک، یہاں کلام میں تقدیر ہے اور حاصل یہ ہے والذین کانوا یتیقون ثم عجزوا فلهم ان یفطروا، طعام مسکین. یہ تفسیر ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے، امام شافعی سے بھی منقول ہے، لیکن بکر جساس راوی نے اس پر کئی اعتراضات کیے ہیں. ایک اعتراض ان کا بہت ہی سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آیت کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ روزے سے عاجز ہو گئے ان پر فدیہ واجب ہے اور وہ افطار عاجز ہو گئے وہ افطار کر لیں اور فدیہ دے لیں، تو پھر آیت میں متقین کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھے یہ فرما دیا جاتا والذین لا یتیقون فدیۃ طعام مسکین. نمبر دو، بہت سے علماء حنفیہ سرخسی غزدوی وغیرہ یہ کہتی ہیں یہاں پر لا مقدر ہے اور تقدیر عبارت ہے وعلی الذین لا یتیقون فدیۃ طعام مسکین. صاحب ہدایہ وغیرہ نے یہی لکھا ہے اور ابن حمام نے اس کو راجح قرار دیا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو من باب قلب الخطاب ہو گیا ہے، آیت خطاب کر رہی ہے متقین کو اور مراد لے رہی ہے غیر محققین. علامہ علاء الدین بخاری نے اس جواب کی تاریخ میں پیش کیا کہ حفصہ کی قرآت میں وارن ندیم لا یقیقون ہو وارد ہوا ہے لا کی زیادتی کے ساتھ، لیکن یہ قرآت ثابت نہیں ہے جن اکابر نے تفسیر مسند لکھی اور مفسرین کے اقوال اور قرا کی باتیں ذکر کی ہیں، ان میں کسی نے بھی سند حفصہ کی اس قرآت کو ذکر نہیں کیا. نمبر تین، بعضوں نے یہ جواب دیا یقینہ ماخوذ ہے اطافت سے، جو باب افعال کا مصدر ہے اور باب افعال کا خاصہ سلب ماخذ ہے، تو اطافت کے معنی مسلوب طاقت ہونا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو طاقت ہی نہیں گرفتار کر کے ادھر سے گرفتار کر کے فدیہ دے سکتے، اس پر یہ اشکال ہے کہ باب افعال کے خواص میں سلب ماخذ ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جہاں باب افعال آئے گا وہاں سلب ماخذ ہوگا، بلکہ گاہی اس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کا دار مدار سنا پر ہے، اور یہاں پر کسی نے بھی اس کو سلب ماخذ اطافت کے افعال کو سلب ماخذ کے لیے نہیں لکھا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اس توجیہ میں اور اسی پہلی توجیہ میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا. وعلی الذین یتیقونہ میں حمزہ سلب ماخذ کا ہے، تو معنی یہ نکلے کہ جو لوگ مسلوب طاقت ہیں. اب بزدوین سرخسی و صاحب ہدایہ کی تفسیر سابق کو لے کر یہاں لا کو چسپاں کرو اور کہہ دو علی الذین یتیقونہ کے معنی ہے وعلی الذین لا یتیقونہ، اور لا یہاں مقدر ہے، تو باب افعال کا حمزہ ہوا سلب ماخذ کے لیے، اور جب اس پر لا کو داخل کیا گیا تو سلب کا سلب ہو گیا، لہذا اطاقت کا تحقق ہو گیا. حاصل یہ ہے کہ دونوں توجیہ ایک دوسرے سے بالکل ٹکراتی ہیں، اور سلب ماخذ کا جواب بغیر ماخذ کے ہے، اس لیے غیر ماخوذ و غیر معمول ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیا بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کا محکم ہونا لفظ طاقت سے محفوظ ہے، طاقت کے معنی فخر الدین رازی نے لکھے ہیں القوت علی الشیء بشدت و مشقت، کسی چیز پر قوت شدت و مشقت کے ساتھ، اور راغب اصفہانی نے لکھا ہے الطاقت اسمل مقدار معلوم کنو یفعلہ بمشقت اور راغب اصفہانی کا اتباع کیا ابو موسیٰ المدینی ابن اسیر جزری اور ابن منظور نے، لیکن اس تفسیر پر یہ اشکال ہے کہ اہل لغت میں سے کسی نے بھی طاقت کے معنی القوت علی الشیء بشدت و مشقت سے نہیں کیا، اسی کو راغب اصفہانی نے اپنے الفاظ میں تبدیل کر دیا، حالانکہ معنی فوت ہو گئے، اس میں مقدار ما یمکن ان یفعلہ بمشقت، وہ کیا چیز ہے مقدار ما یفعلہ ان یفعلہ بمشقت، یعنی طاقت اس فعل کا نام ہے، اس کام کا نام ہے جس کو مشقت سے کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے پہلے کسی نے طاقت کی تفسیر نہیں کی. تمام متقدمین مفسرین نے طاقت کی تفسیر مطلقاً قوت سے کی، اور یہی قرآن و حدیث کے اطلاقات سے معلوم ہو جائے. لہذا لفظ طاقت کو قرینہ بنانا مشکل معلوم ہوتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے، اور مزید اشکال کی بات یہ ہے کہ کیا لفظ طاقت کا مفہوم ابن عباس تو سمجھے، اور اس لیے انہوں نے آیت کو محکم کر دیا، اور ابن عمر انہیں کے ہم قبیلہ ہیں، ابن مسعود حزلی ہیں، سلمہ ابن اقوا جوہنی ہیں، اور معاذ ابن جبل انصاری ہیں، کسی نے بھی طاقت کا مفہوم نہیں سمجھا. اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو محکم ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کی بنیاد یا تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عبارت آیت کا عبارت النص ہے اور دوسرا دلالت النص. عبارت النص سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ افطار کر سکتے اور فدیہ دے سکتے ہیں، اور اس کا دلالت النص یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بدل گئے اور نہ افطار کر کے فدیہ دے سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے محکم ہونے کا دعویٰ عبارت النص کے متعلق نہیں کیا بلکہ دلالت النص کے متعلق کیا، اور وہ محکم ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو پہلے آیت کو منسوخ کر چکے. لہذا اب یہ کہا جائے گا کہ ابن عباس جو منسوخ و محکم ہونے کے دو متضاد اقوال منقول ہیں ان کا تعلق آیت کے الگ الگ رخ سے، انہوں نے جہاں یہ کہا ہے کہ آیت منسوخ ہے وہاں عبارت النص کو مراد لیا، اور جہاں یہ کہا ہے کہ آیت محکم ہے وہاں دلالت النص کو مراد لیا، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ کہ وعلی الذین یطیقونہ اطاقت کا ذکر، اور اطاقت کے معنی ہے کسی چیز کے کرنے پر قدرت ہونا. یہ قدرت کبھی بآسانی ہوتی ہے اور کبھی بمشقت ہوتی ہے. لفظ یتیقون دونوں کو شامل. جہاں ابن عباس نے یہ کہا آیت منسوخ ہے، وہاں پہلی صورت مراد، اور جہاں یہ کہا کہ محکم وہاں دوسری صورت مراد. طاقت بسہولت، قدرت بسہولت ہو تو یہ حکم منسوخ ہو چکا، قدرت بمشقت ہو تو یہ حکم باقی ہے. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزے پر قدرت رکھتے ہیں بمشقت ان کو افطار کی اجازت ہے اور فدیہ دے دیں، اور فدیہ دینے میں اگر زیادہ دیں تو بہتر ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نفس و مشقت جھیل کر روزہ بھی رکھیں. وان تصوموا خیر لکم، اس تقریر پر آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں اقوال نسخ و احکام میں تعارض بھی باقی نہیں رہتا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے دو الگ الگ قراءتیں، ایک قراءت ہے وعلی الذین یطیقونہ اطاقت سے جو معروف ہے، دوسری قراءت ہے وعلی الذین یطوقونہ بالواو تطویق سے. تطویق کے معنی ہے کسی چیز کو گلے کا طوق بنا دینا، جس سے خود بخود مشقت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. ابن عباس نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ آیت محکم ہے، وہاں قرات ثانیہ کو مراد دیا، اور مطلب یہ ہے کہ جن کو روزہ رکھنے میں بڑی دشواری اور مشقت ہوتی ہے وہ افطار کر کے فدیہ دے سکتے ہیں. فدیہ میں ایک مسکین کے بجائے دو کو کھلا دینا زیادہ افضل ہے، لیکن اپنے نفس پر مشقت جھیل کر روزہ رکھ لینا سب سے افضل ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. اگر کسی شخص کو مجبوری پیش آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ پائے تو کیا اس کے ذمے فدیہ واجب ہوگا؟ جمہور علماء فرماتے ہیں فدیہ واجب ہوگا، مالکیہ کے نزدیک واجب نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جب وہ طاقت ہی نہیں رکھتا تو اصل یعنی روزہ ہی واجب نہیں، لہذا اس کا بدل کیا واجب ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ مالکیہ کے بعد بہت وزندار آدمی کے لیے کر کے خدا کی گنجائش ہے، لیکن فروض میں خلاف کے لیے جمہور کے مسلک کی پر عمل کرنا اور لاور کہ بچوں یہ جو بیان ہوا جیسا کیسا ہوا ان سے لکھ کر کے دے، میں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو چکی. بچے بچے بھی دونوں اتنی لمبی ابھاس ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر وسلمة بن عقوين سقط شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الى قوله تشكرون. وبه قال وقال ابن عمر حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليه فكان اطعم كل يوم مسكين ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسخت وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم وبه قال حدثنا سے زیادہ جیسے میرے سر پر ایک آگ کا ٹوپا رکھا ہوا ہے. رمضان کے قضا روزے کب ادا کیے جائیں, آیا حالت تسلسل ادا کیے جائیں یا تابو ضروری نہیں ہے, تفریق بھی جائز ہے پھر فی الفور قضا کیے جائیں یا تراخی بھی جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تر سے معلوم ہوتا ہے تراخی اور تفریق دونوں جائز. باپ کے مندر اجازت اس کی دلیل بھی یہی جمہور علماء حضرت عائشہ اور ظاہریہ تتابوں کو واجب کرتی ہیں. تم اللہ کے بندے میری عمر کو تب تم پہنچو گے تب کیا کرو گے, فائدے اس وقت کروں گا گاؤں گاؤں گاؤں. ایک تو اخروٹ کی ہم آخر ہوئی اب تو اللہ ایسے آدمی رمضان صاف پڑھیے تو میں بڈھا ہو گیا سماعت کم ہو گئی. وقالت عید بن مسیب فی سومنا تیری آواز نہیں اچھی لگتی خبیث, تو کوئی ہر پڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے برتن پہ برتن گر رہے ہیں, پلیٹ سے پلیٹ کھن کھنا رہی ہے, اندر سے آواز کچھ نکل رہی ہے, کیا ہے؟ واللہ عالم. دیکھو تمہاری آواز کیسے یہاں سے لڑتی ہے کسی کو. ابراہیم النخعی اذا فرغ حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما واذ قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرسلا وابن عباس. یہ سب کیا کرتے ہو, ایک حرف کو توڑ دیتے ہو میری دلی کو.